بعض اوقات لڑکے والوں کی طرف سے تحائف کا تقاضا نہیں ہوتا، لیکن خاندانی رسم و رواج کے تحت تحفے تحائف کا سلسلہ لڑکی والوں کی جانب سے جاری رہتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم؟ مجبوری وہ ٹھیک ہے، تو نماز بھی آدمی مجبوری سے پڑھتا ہے، اس پر دل نہیں چاہتا اور پھر بھی نماز پڑھتا تو گناہ گار تو نہیں ہے، تو جہاں وہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا کوئی اور پھر وہ رسم سمجھ کے، رسمیں بھاری تو سب کو پڑتی، ولی میں اتنے کھانے اور اتنے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں تو بھاری تو پڑتے ہی ہیں ظاہر ہے، لیکن اب خوش دلی سے کرتے ہیں اور کوئی ناجائز ان پیسوں کا استعمال نہیں کرتے تو اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے، لیکن عام طور پہ ناجائز استعمال ہوتا ہے، اس میں بہت ناجائز استعمال ہوتا ہے، یہ ولی میں کوئی سنت کے مطابق ولی میں تھوڑی کرتے ہیں، سنت کے مطابق ولی میں کرنے والے مزاروں میں چلے گئے، اب تو لاکھوں یا کروڑوں میں سنت کے مطابق کرتا ہو تو کرتا ہو، آپ کو تعجب تو ہوگا، لکھتے تو ضرور ہیں ولیمہ مسنونہ، یہ ولیمہ مسنونہ اس کو نام بھی نہیں دینا چاہیے، دعوت تمام لکھتے ہیں اس کا، ولیمہ اگر ولیمہ سنت ہے پھر اس کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اب شادی حال میں ولیمہ ہو رہا ہے، ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد ہیں اور اختلاط مردوں عورتوں کا اور ہزار اس میں خامیاں برائیاں، ٹیبل کرسیاں بلکہ ٹیبل کے گرد گھوم پھر کر کھانا، یہ ساری سنتیں تو نہیں ہیں، نہ عورتوں کو ولیمے میں جانے کی کوئی صورت ہے، الا محرم محرم کے یہاں جا سکتی ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب